Minęła czwarta. Trójkowy budzik. Irena Dan, Ola Budka, zaczynamy nowy tydzień. Dzień dobry. Choć nie są parą w sensie miłosnym, to tworzą duet idealny, duet muzyczny. Paula i Karol to jeszcze z ostatniej płyty, a my czekamy na nowy krążek. Proszę się wziąć do roboty. Dzień dobry, 4 minuty po godzinie czwartej. Pogoda iście marcowa, choć to ostatni tydzień lutego, ale za tydzień będzie już drugi dzień marca. Czy Państwo też uważają, że ta pogoda mogłaby się zdecydować, czy bardziej jeszcze trochę w stronę zimy, czy już wiosennie, bo taka jest trochę nie do zniesienia. Wieje strasznie, strasznie w Warszawie, a jak w Polsce, budzik@polskieradio.pl, SMS 71335, nie tylko w sprawie wiatru i pogody, ale w każdej sprawie o poranku budzimy się razem i spędzamy ten czas razem i rozpoczynamy nowy tydzień wspólnie z trójką i ja z Państwem, Państwo ze mną. A to nasza piosenka dnia. Wakacje, urlopy, ferie, zastępstwa. Takie rzeczy dzieją się u nas na antenie, ale nie zmienia się jedno. Od poniedziałku do piątku piosenka dnia dziś, The Strokes. Usłyszą Państwo tę piosenkę jeszcze przez cały dzień w Trójce. No właśnie, skończyły się ferie. Pan Budzik powrócony spotka się z Państwem jak zwykle w poniedziałek o godzinie 16. Ja dziś na stałym swoim miejscu, ale jutro poranek także z panem Budzikiem. No ja jeszcze skoczę na krótki urlop zimowy, ale powrócę do Państwa jak zwykle w poniedziałek o tej porze. Cassie's got a new plan, gotta get herself away. Well, I better right quick, yeah, I better change my ways. Oh, maybe I'm wasting, maybe I'm chasing time. Oh, come on, let's face it, I'm only ever lost in mine. Well, I got my tracing paper so that I could trace my clock. And the bastard face kept changing and the hands, they wouldn't stop. Well, I was ripping out the battery, I received myself a shock. And to add insult to injury, I could still hear tick and talk. Casio, Casio, please don't leave. Casio, Casio, please don't leave. Casio's got a new plan, gotta get herself a break. I try for heaven's sake. Well, I traveled to Australia and I traveled there by train. This something might sound strange to you, but on the way I came today. And I wrote to tell my family and I wrote to tell my friends. I arrived home, it was lost again and this torture never ends. Casio, Casio, Casio, please don't leave. Casio, Casio, please don't leave. Casio, Casio, please don't leave. A to George Ezra. Rozpoczynamy poniedziałek, 24 dzień lutego i 55 dzień roku. Słońce wzejdzie o 6.33, a zajdzie o 17.05. Dzień potrwa więc 10 godzin i 32 minuty. Imieniny obchodzą dziś Bogusz, Jaśmina, Maciej, Modest i Sergiusz. Wszystkiego dobrego. Chyba niewystarczająco Państwa obudziłam. Budzik, @polskieradio.pl, SMS 71335. Moje ciało jest jak park rozrywki. Tylko myśli jak z porcelany. Szklanka jest okrągła. A barmanki są taka grupa ludzi, a człowieka brak. Unikaj każdego, kim nie chcesz się stać. przyszło. Tak pewny wszystkich obaw dryfuje po tym cmentarzysku wielorybów i żał. Tak jak upał ludzi, a człowieka tak. Unikaj każdego, kim nie chcesz się stać. Wszystko co wspólne to tylko kołami. O, jak pięknie widnieje Piotr Łoryń na stronie Trójki, a tu taki psikus, tu przed mikrofonem budka po budka, ale najświeższe informacje warto, po najświeższe informacje warto tam zajrzeć, polskieradio.pl/Trójka, choćby po to, żeby dowiedzieć się, że dzisiejsze wydanie do południa poprowadzi Piotr Baron, albo żeby zagłosować na listę przebojów, ale to już adres lp3.polskieradio.pl. 22 minuty po godzinie 4. Pan Adam będzie dziś biegał po południu. I jak wywieje, panie Adamie, żeby nas nie wywiało, no właśnie. A u pana Artura w Northampton bez zmian mokro. Budzikowe kalendarium. 777 lat temu we Lwówku Śląskim odbył się pierwszy turniej rycerski na ziemiach polskich. Turniej zorganizował książę krakowski Polesław II Rogatka. W tamtych czasach w turnieju rycerskim walczyły dwie drużyny, w skład których wchodzili rycerze konni i piechota. W 1818 roku w Pałacu Radziwiłłów w Warszawie, obecnie Pałac Prezydencki, odbył się pierwszy publiczny koncert 8-letniego wówczas Fryderyka Chopina. Dochód z koncertu, który zgromadził licznych słuchaczy, przeznaczono na rzecz Towarzystwa Dobroczynności. Dziś 135. urodzin Witkacego. Stanisław Ignacy Witkiewicz to malarz, filozof, twórca teorii czystej formy, autor dramatów oraz powieści, a także malarskich kompozycji fantastyczno-symbolicznych i portretów. Popełnił samobójstwo 18 września 1939 roku. Dziś urodziny obchodzi amerykańska aktorka Christine Davis, znana z roli m.in. Charlotte w serialu i w filmie Seks w Wielkim Mieście. Fanki Carrie Bradshaw, ręka do góry. Oh, Za 3 minuty będzie 4:30. Słuchacz Nikifor pyta, dlaczego pan Baron, a nie pan Niedźwiecki? Otóż pan Niedźwiecki wybrał się na ferie zimowe. Istnieje życie pozaradiowe czasem. Słuchacz zwraca także uwagę na złą jakość sygnału z Suchej Góry i tu także odsyłam do naszego portalu polskieradio.pl/trójka. Tam na dole wszelkie informacje o usterkach technicznych i zaburzeniach sygnału. To jest świetny adres w każdej sprawie. polskieradio.pl/trójka. Zapraszamy. Ty jesteś taka moja Market Mouse. Chude masz ręce, chude nogi, a oczy oczywiście głębokie, że hej, hej, hej. Chude modelki ciągle w modzie są, kółko na głodzie chodzą, mało śpią. Ty jesteś taka moja Market Mouse. Kochaniu, wytrzyj nos. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicach jest policja. Bawi mi się, bo nudno jest. Chyba nie mam już wyjścia. I naraz wszystkie gazy spędną. I naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest. Bo stało się wszystko. Hej, hej, kochanie, jak tam bawisz się dziś? Ile zapłacisz za to wszystko i czym? Niewytrzymywanie jest takie piękne. Opada ręka, a kolano mięknie. Znów płonie tęcza na ulicach tłum. Bawimy się tym, zbawiciela wyręcza. Palimy się powoli, kończy się dzień. A jutro będzie futro. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicach jest policja. Bawimy się, bo nudno jest. Chyba nie ma już wyjścia. I naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest. Bo stało się wszystko. Słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Sprawdźmy, co w pogodzie. Dziś przez cały dzień zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, a na północy z rozpogodzeniami. Miejscami przewidywane przelotne opady deszczu, a początkowo również deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wschodzie możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna od 4 stopni na krańcach wschodnich do 8 stopni na południowym zachodzie, w obszarach podgórskich od 1 do 3 stopni. Trzymałem hardo, a w myślach podpalałem ląd. Pytasz, czego chcę ja, czy na głowie od tak masz cały swój postawić świat. Czekałem długo, długo bardzo, znosiłem jego czwany wzrok. Segregowanie niedopałków też, włóczenie się pod jego blok. Teraz pakuj się, bo zabieram cię stąd. Zdążymy zanim wróci, mówię chodź. Dalej, jak najdalej, jak najdalej wiozę cię. Nie dormię i nie porwie ciebie mi. Już nigdy, nigdy, absolutnie nikt. Dalej, jak najdalej, jak najdalej. co tu działo się, bo wszystko będzie dobrze, dobrze wiem. Naciskał zębów, nie będę tu spokojnie stał. Jeśli rozlewu krwi, chcesz uniknąć kpin, odpowiedz, czy zostajesz z nim. Widziałem dużo, dużo więcej, niż powinienem, dobrze wiesz. Czuję ten ogień, czuję dreszcze, tak. Ty masz to samo, przyznaj się. Teraz pakuj się, bo zabieram cię stąd, zużymy zanim wróci, mówię o. Wykorzystam ten utwór kiedyś w cyklu Moja Droga. To Sosnowski, nasz kumpel trójkowy. W piątek odbędzie się premiera jego płyty Tylko się nie denerwuj, taki nosi tytuł. A w niedzielę Sosnowski zagra w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę nasłuchiwać nas przez cały dzień, bo do zdobycia będą wejściówki na ten koncert. Sosnowski w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To nasz kumpel. Także inni kumple i artyści grają w tym tygodniu w Polsce. Otóż w czwartek Karaś i Rogucki zagrają w Poznaniu, Garu jutro w Ergo Arenie w Trójmieście, a w czwartek w Szczecinie. Budka Suflera w niedzielę w Poznaniu, Ania Karwan 1 marca, to też niedziela w Krakowie. Trasa Poeci Rocka w piątek w Nosprze w Katowicach, a w niedzielę w Poznaniu. Jazz Band Młynarski Masecki w niedzielę w Łodzi, a także w niedzielę trasa Micro Music z Dolnej Półki zawita do Bydgoszczy. Umiem godzić się ze sobą, trochę z ciałem, trochę z głową. Godzę się na odpuszczanie, wspólne w ciszy zasypianie. La, la, la, la, la, wszystko mam. Zgodę mam na chaos wspólny, na brak planu bardzo spójny. La, la, la, la, la, wszystko mam. Godzę się na życie z tobą, wieczną pracę syzyfową, la, la, la, la, la, wszystko mam. Prosiła mama, wszystko mam. cieszyć się z chwil małych, w miłych samotności, strzępkach lat. Natalia Grosiak i zespół Micromusic, jak zwykle w ich stylu. Pan Marcin pisze, że poznał Sosnowskiego, jak zaczynał swoją muzyczną przygodę i miło dziś patrzeć, jak idzie tą drogą. Oczywiście my tu wspieramy Sosnowskiego i jego zachrypnięty wokal. Pani Anna z Berlina podpisuje listę obecności, ombudsności. No i też podnosi rękę, że seks w Wielkim Mieście, ależ tak. Pani Ania obejrzała dwukrotnie i Carrie Bradshaw skradła jej serce. Oj tak, tak jak moje. W Berlinie wiecznie, ale znośnie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 20 koncertów, w tym jazzowe debiuty, a także występy gwiazd światowego formatu. Tak zapowiada się 22. Lotos Jazz Festival Bielska Zadymka Jazzowa. Festiwal zainauguruje wieczorem dziś w klubie Klimat w Bielsku-Białej debiutująca saksofonistka Marta Wajdzik. Ponadto podczas imprezy wystąpią gwiazdy światowego jazzu, m.in. amerykański saksofonista, laureat nagrody Grammy Kenny Garrett oraz jeden z najwybitniejszych współczesnych kontrabasistów, również laureat nagród Grammy, Ron Carter. Nie zabraknie też zespołów z Polski, m.in. septetu jazzowego EAPS oraz grupy Mitch & Mitch. Gospodarzem gali polskiego jazzu będzie Krzesimir Dębski. Festiwal zakończy 1 marca koncert w Katowicach słynnego francuskiego multiinstrumentalisty Richarda Galliano. U boku muzyka wystąpi Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Festiwal odbędzie się w Bielsku Białej i w Katowicach. Jego współorganizatorem jest Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, a patronami medialnymi program drugi i program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na Bielską Zadymkę Jazzową. Zbudowaliśmy dom bez drzwi i okien. Mieszkamy tam, na przekór sobie. W jednym pokoju ja, w drugim ty jesteś. I nie wiem jak zbudować przejście. Próbowałem wiele razy, ale projekt nam się zgubił. Kiedy burzysz mur, ja buduję drugi. Próbowałem wiele razy, ale projekt nam się zgubił. Kiedy burzę mur, ty budujesz drugi. Mortas. 9 minut pozostało do godziny 5. Ja zachęcam Państwa do pisania wiadomości o poranku. budzik@polskieradio.pl, SMS 71335. Bez cienia wstydu zjem cię. Smakuje z tym powietrzem. Yeah. Lubię zapach, kiedy ciało płonie. Pojedźmy gdzieś razem, albo sam tam pojadę, a ciebie zostawię, rozetnę na pół. Rozetnę cię. Zapach, kiedy ciało płonie. Pojedźmy gdzieś razem, albo sam tam pojadę, a ciebie zostawię, rozetnę na pół. Rozetnę! To Ted Nemeth, a przed nami nowa tradycja. Bardzo mi się spodobało, ale także Państwu, bo dostałam dobre, pozytywne wiadomości na temat reggae o poranku, ale takim reggae w bardzo skondensowanej wersji. No to zapraszam. Regaty. Życie na stricie, życie na ulicy. Są sami z brygadami, mają problem z hasem i problemy z używkami. Życie na stricie, życie na ulicy. Mijają mi walki i chwile, których nie zamienię się za nic. Aż mnie ludzie wstają i różnie się kładą. Wiedzą gdzie idą, nie wiedzą gdzie jadą. Różnie ludzie wstają i różnie się kładą. Wiedzą gdzie idą, nie wiedzą gdzie jadą. Takie miejskie dziewczyny jak leśne czarne jagody, chronione drzewa albo mosty. Niektórzy patrzą na nie podle, zazdroszczą wolności. Nieważne jak i gdzie zaginą, ważne jest to, ile w krótkim czasie przeżyją. Ważny jest ślad na twardym betonie od ich bosych stóp. O, życie na stricie, życie na ulicy. Są sami z brygadami, mają problem z hasem i problemy z używkami. Życie na stricie, życie na ulicy. Mijają mi walki i chwile, których nie zamienię się za nic. Różnie ludzie wstają i różnie się kładą. Wiedzą gdzie idą lub nie wiedzą gdzie jadą. Różnie ludzie wstają i różnie się kładą. Wiedzą gdzie idą lub nie wiedzą gdzie jadą. Kolorowe chłopaki żyją każdą chwilą, wystawili Babilon. Potrafią głośno śmiać i płakać, lud boś amigos. Klinki, brykanda, Tomek, Piotr, Bałała i Gamalo. Cyganie, szamani, aktorzy ze spalonego teatru. Niektórzy z czasem mieszają się z tłumem. Czy niezniszczalni tańczą o świcie. Niektórzy przepłacają. zatracają rozumem, gdzie zatracają całe życie. Słodkie reggae o poranku, dziś dabska. Za 3 minuty będzie godzina 5. My słyszymy się w drugiej godzinie trójkowego budzika.